มีเรื่องแปลกๆที่คุณสราวุธเล่าให้ฟังคือเป็นเรื่องของคนเนี่ยคนบางคนเนี่ยมีอะไรๆแปลกๆพิเศษไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างเช่นนายแดงนี่ลูกชายคนที่3ของผู้ใหญ่บ้านในตำบลที่คุณสราวุธอาศัยอยู่เนี่ยแกอยู่สระบุรีครับมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกนั่นแหละนายแดงนี่ก็อายุประมาณสัก17ปีนะแต่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือฐานะทางบ้านของนายแดงก็มั่นคงพอสมควรเป็นถึงลูกชายผู้ใหญ่บ้านแต่ถ้าถามว่าทำไมไม่เรียนคำตอบที่ได้รับก็คือขี้เกียจเรียนเรียนมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรแถมยกตัวอย่างให้ฟังว่าไอ้เจ้าเจดพี่ชายคนที่สองของเขาที่พ่อแม่อุตส่าห์ส่งเสียให้เรียนจนจบม.5ตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรเดินวิจัยฝุ่นไปวันไปสมัครงานที่ไหนก็มีแต่เขาเรียกแปะเจียค่าในหน้าอย่างเบาๆว่า 2-3 หมื่นพ่อแม่จะไปหาเงินที่ไหนมาเสียให้หวาดไหวที่ส่งเสียให้เรียนมาถึงม.5นี่ก็บุญโขแล้วมันก็ว่าอย่างนั้นอาชีพของเจ้าแดงเป็นลูกจ้างเฝ้ายามให้แก่ฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละได้รับค่าจ้างเดือนนึงไม่กี่ร้อยสมัยนั้นแต่เขาก็ไม่เคยมีความอนาถรร้อนใจอะไรวันไหนที่เงินค่าจ้างออกมาก็จะเป็นที่รู้กันว่าวันนั้นนายแดงก็จะเมาเละเพื่อนผูงก็จะพลอยอิ่มไปกับเขาด้วยส่วนประวัติของนายแดงนะแม่ของเขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เขาเกิดมานี่เลี้ยงง่ายกว่าลูกทุกคนเลี้ยงกันแบบเทวดาช่วยเลี้ยงคือเลี้ยงโดยธรรมชาติปล่อยตามบุญตามกรรมก็ประหลาดที่เขาไม่เคยเจ็บป่วยให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนเสียเงินเสียทองไปหาหมอเลยพออายุครบเกณฑ์ที่จะต้องเข้าโรงเรียนเขาก็ได้ไปเรียนโดยวัน2วันแรกที่มีโอกาสได้แต่งเครื่องแบบนักเรียนเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมเข้าไปเรียนในโรงเรียนราชแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านเขาก็ขยันไปโรงเรียนแต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็เกิดการเบื่อหน่ายไปบ้างไม่ไปบ้างจนครูประจำชั้นบังเกิดความเอือมระอามีหนังสือไปเตือนทั้งผู้ปกครองให้ส่งตัวนายแดงไปเรียนให้ได้ไม่อย่างนั้นจะเป็นการผิดกฎระเบียบการศึกษาพ่อแม่ก็ต้องเคี่ยวเข็นด่ามั่งตีมั่งทุกวันเป็นประจำบังคับให้ไปโรงเรียนยังไงก็ดีเขาก็อุตส่าห์เรียนจนได้รับประกาศนียบัตรชั้นป.4ซึ่งจะได้มาด้วยความสามารถในการเรียนของเขาหรือจะเป็นเพราะความเอื้อมระอาของครูใหญ่ประจําโรงเรียนช่วยให้มันจบๆไปสักทีอันนี้ก็ไม่รู้แต่เท่าๆที่รู้ก็เป็นที่ขำขันของกลุ่มเพื่อนๆคือทุกวันนี้ถ้าใครมีธุระไหว้วานให้เจ้าแดงไปซื้อสิ่งของตามร้านค้าจะต้องให้เงินไปพอดีกับราคาของสินค้านั้นๆถ้าให้เขาไปด้วยธนบัตรใบละ10ใบละ50ใบละ100นี่เขาจะทอนไม่ถูกอะทั้งนี้ก็เขาจะไม่ไปซื้อให้ด้วยเพราะว่าเขาไม่รู้ค่าของธนบัตรแต่ละใบว่ามีค่าแค่ไหนพอเรียนจบชั้นป.4ออกมาแล้วตอนนั้นนายแดงมีอายุ11ปีก็เป็นเด็กไม่เอาไหนเลยวันๆเอาแต่ถือหนังสติ๊กออกป่ายิงนกยิงหนูไปตามเรื่องฝีมือแบบนี้อยู่ในขั้นดีนกที่ได้มาเป็นพวงๆก็เป็นการประหยัดค่าอาหารพ่อแม่ไปได้มากเหมือนกันไอ้ความไม่เอาไหนของเขานี่สร้างความหนักใจแก่พ่อแม่เป็นอย่างมากเกรงจะเสียผู้เสียคนเพราะวันในละแวกนั้นทุกครอบครัวเขาส่งลูกเต้าไปโรงเรียนกันหมดเหลือแต่เจ้าแดงคนเดียวที่ไม่สนใจต่อการเรียนมาระยะหลังๆนี่ริอ่านสูบบุหรี่จนติดบางครั้งก็แอบดื่มเหล้าที่ผู้ใหญ่ซื้อมาดื่มแล้วก็เผลอทิ้งไว้ทั้งนี้พ่อแม่จะด่าว่าเคี่ยนตียังไงมันก็เฉยเรียกว่าด้านไม่เรียวเสียแล้วพ่อแม่ก็เห็นว่าลำพังตัวเองคงจะรั้งไว้ไม่อยู่แน่ก็เลยส่งตัวไปอยู่กับหลวงตาองค์หนึ่งซึ่งเป็นญาติกันที่วัดป่าเลไลจังหวัดนครราชสีมาก็คงคิดว่าถ้าไปอยู่ใกล้พระนะคงจะดีขึ้นดีไม่ดีก็อยากให้ท่านจับตัวบวชเป็นสามเณรไปเลยวันแรกที่ไปฝากฝังกับหลวงตารู้สึกเจ้าแดงจะเรียบร้อยเป็นพิเศษคงจะนึกเกรงพระเหลืองแล้วก็ทำให้พ่อแม่เบาใจไปเป็นกองพอฝากหวังกับหลวงตาเป็นที่พอใจแล้วก็เดินทางกลับมาโดยที่ไม่ได้ให้เงินเจ้าแดงไว้เลยเพราะเกรงว่าถ้ามีเงินเดี๋ยวมันอาจจะแอบขึ้นรถประจำทางหนีกลับมาก็ได้ความจริงตั้งแต่เกิดมาเจ้าแดงไม่เคยไปไหนมาไหนเลยอยู่แต่บ้านเท่านั้นน่ะนานๆจะเข้ามาตลาดสักครั้งเพราะฉะนั้นการที่ถูกส่งตัวไปอยู่กับหลวงตาที่โคราชเนี่ยก็เลยเป็นการเนรเทศโดยปริยายความเบาใจของพ่อแม่นายแดงมีอยู่เพียง3วันเท่านั้นวันที่4ตอนดึกคืนนั้นพ่อแม่ของนายแดงก็ต้องตกใจตื่นได้ยินเสียงแกรกแกรกออกมาจากห้องครัวก็พากันย่องไปดูเห็นเจ้าแดงกำลังเคี้ยวข้าวกินอยู่อย่างหิวโหยหลังจากปล่อยให้กินจนอิ่มดีแล้วก็สอบถามว่าไปยังไงมายังไงถึงได้กลับมาบ้านได้ ก็ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถจะอยู่กับพระแก่ๆที่เต็มไปด้วยระเบียบอันเข้มงวดกวดขันได้ก็เลยหนีออกจากวัดมาดื้อๆตอนเช้ามืดขโมยข้าวเหนียวนึ่งห่อมาปั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ขีดกล่องใหญ่อีกกล่องนึงสอบถามชาวบ้านถึงทิศทางที่จะเดินทางกลับมาสระบุรีชาวบ้านก็ชี้ทางให้เป็นทางรถยนต์สายมิตรภาพก็เลยออกเดินทางด้วยเท้าเท้าเปล่านะรองเท้าก็ไม่มีใช้เวลา2วัน2คืนเต็มๆในการเดินทางมาถึงสระบุรีกลางคืนก็แวะนอนตามเขียงนาคือกระต๊อบที่พักชั่วคราวของชาวนาเนี่ยเถียงนานี่นะแล้วก็เวลาหิวก็หิวน้ำก็หาดื่มมาตามแอ่งน้ำชาวบ้านเขาเรียกโบกควายนอนนะภาษาอีสานว่างั้นข้าวเหนียวนึ่งที่ห่อมาก็หมดไปตั้งแต่วันแรกหิวก็ปีนขึ้นไปเก็บมะขามตามข้างทางกินพอประทังมารู้สึกหิวจนตาลายก็เมื่อมาถึงบ้านแล้วเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อ่ะดีๆชั่วๆยังไงมันก็เป็นลูกอ่ะพ่อแม่ของแดงก็หมดปัญญาจะขับไล่สายส่งไปทางไหนอีกก็ต้องเลี้ยงดูมันต่อไปวันเวลาผ่านไปจนเจ้าแดงอายุได้16พ้นวัยเด็กรูปร่างก็เปลี่ยนเป็นสูงใหญ่ไว้ผมยาวทรงฮิปปี้แต่ว่าจิตใจของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะระยะนั้นก็ริอ่านดมทินเนอร์เรียกว่าเกือบติดแล้วมีไอ้ที่พ่อแม่จะด่าว่ายังไงมันก็ทำเป็นหูทวนลมซะอย่างนั้นแหละไม่เกรงไม่กลัวพ่อแม่เอาซะเลยเวลากินเหล้าเมาพอเมาจะอาละวาดไล่เตะไล่ตีพวกน้องๆจนวิ่งหนีกันหัวสุกหัวสุนอ่ะเขาไม่เกรงใจใครเลยในบ้านแต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เขากลัวมันหนูกลัวแมวก็คือพี่ชายคนโตชื่อนายพลทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนานๆก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันเคราะห์ร้ายของนายแดงขณะที่เขากำลังนั่งดมทินเนอร์อยู่อย่างสุขารมณ์แล้วก็พอดีนายพลลางานกลับมาเยี่ยมบ้านตอนแรกพี่ชายก็ยังไม่พูดจาอะไรทั้งนั้นเข้าไปพบพ่อแม่ซักถามพฤติการต่างๆของน้องชายพ่อกับแม่ก็ได้แต่สายหัวบอกไม่ไหวเท่านั้นเองเจ้าพลก็บรรเลงเพลงพรังรำเท้าเสียงพลัวทั้งที่เจ้าแดงรูปร่างสูงใหญ่กว่าก็ไม่บังอาจจะคิดสู้คงได้แต่ใช้มือปิดป้องอย่างเดียวเสร็จจากการซ้อมอย่างหนักยังไม่หนำใจเจ้าพลก็ถอดเข็มขัดหนังหัวทองเหลืองออกมาจากเอวฟาดดะไปทั้งเนื้อทั้งตัวหัวหูโดยเฉพาะที่หัวนั้นแตกเลือดไหลโกรกเลยร้อนถึงชาวบ้านต้องเข้าห้ามปรามเพราะมันจะตายเสียเปล่าๆแล้วก็แนะนำให้ส่งโรงพยาบาลเพราะเลือดออกมากถ้าเย็บก็คงจะหลายเข็มทีเดียวแต่เจ้าแดงก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลบอกไม่เป็นไรเจ็บแค่นี้เดี๋ยวก็หายแล้วก็เป็นความจริงบาดแผลที่ได้รับไม่ถึง7วันก็หายสนิทโดยที่ไม่ต้องใส่ยาอะไรทั้งสิ้นจากการที่เขาถูกพี่ชายซ้อมอย่างหนักวันนั้นก็เลยเลิกดมทินเนอร์อย่างเด็ดขาดต่อมาพ่อแม่ของแดงก็พาไปฝากทำงานเป็นยามกับเฒ่าแก่เล้าหมูเขาก็ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีก็ทำให้พ่อแม่เบาใจไปมากทีนี้ก็หันมาพูดถึงความทรหดและปาฏิหาริย์ต่างๆที่นายแดงเนี่ยมีอยู่เขาสามารถจะเคี้ยวแก้วเหล้าที่เขาดื่มได้อย่างหน้าตาเฉยเคี้ยวดังกรอดกรอดเหมือนกับขนมปังเนี่ยเคี้ยวอร่อยจริงๆบ้านเขาจะแดงอยู่ใกล้ท้องนายามหน้าแล้งประมาณเดือนมีนาเมษานี่ชาวนาเขาเกี่ยวข้าวขึ้นยุ่งหมดแล้วผืนนาจะแตกระแหงสัตว์เลื้อยคลานต่างๆจะมาอาศัยอยู่ตามรูตามเลี้ยวต่างๆตามคันนาที่มีมากที่สุดก็คืองูประเภทต่างๆทั้งมีพิษและไม่มีพิษในฤดูนี้แหละที่นายแดงจะออกล่างูทุกประเภทเขาสามารถที่จะดูรู้ว่าตามรูเลี้ยวต่างๆตามคันนารูไหนเป็นรูกบรูไหนเป็นรูปูรูหนูแล้วรูชนิดไหนเป็นรูงูเขาจะใช้มือเปล่าๆนี่แหละล้วงลงมาในรูนั้นแล้วก็ล้วงจับคอมันลากขึ้นมาถ้าเป็นงูเห่าในบางครั้งก็ปล่อยให้มันแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อฟ่อพุ่งเข้าจกกัดเขางูจะกัดยังไงก็ไม่มีความหมายสำหรับนายแดงกัดได้กัดไปพิษของมันทำอันตรายเขาไม่ได้เลยเขาจะเล่นกับมันจนเหนื่อยอ่อนเปลี้ยแล้วก็เชือดคอถลกหนังแล้วก็เนื้อมาลงหม้อแกงป่าวร้องให้เพื่อนฝูงมาฉลองด้วยกันถ้าเบื่อในรสชาติของมันก็ขายในราคาตัวนึงก็50 บาท 100มั่งแล้วอีกอย่างที่น่าประหลาดก็คือนายแดงไม่ชอบใส่รองเท้าแม้ว่าเขาจะเดินเข้ารกเข้าป่าเขาก็จะเดินเท้าเปล่าคุณสราวุธกับเพื่อนๆเคยเห็นเขาถูกตะปูขนาด2นิ้วตำเท้าจนมิดตะปูเนี่ยเพราะว่าเขาโดดลงมาจากบ้านเลือดไหลโกรกเลยแต่ไม่เห็นเขาแสดงอาการเจ็บปวดอะไรนอกจากเอามือดึงตะปูออกเลือดก็หยุดแล้วก็ต่อมาอีก2-3 วันก็หายเป็นปกติ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่เพื่อนๆได้พบความมหัศจรรย์ของนายแดงวันนั้นจำได้ว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนอยากจะทดลองการเลี้ยงไก่พันก็ร่วมกันลงทุนซื้อลูกไก่มาไม่ต่ำกว่า50ตัวตกลงกันว่าจะเลี้ยงที่ใต้ถุนบ้านคุณสราวุธทั้งนี้จะต้องสร้างกรงสำหรับเลี้ยงซึ่งจะต้องใช้ไม้ไผ่ขนาดใหญ่มาทำเสาทำพื้นแล้วกั้นเป็นลูกกรงก็เลยออกตระเวนไปหาซื้อตามบ้านเรือนคนที่ปลูกอยู่ตามป่าใกล้ห้วยกอไผ่ที่อยู่ตามริมห้วยจะมีลำขนาดใหญ่การที่จะไปขอซื้อเขานั้นถ้าเขาขายคนซื้อก็ต้องไปตัดเอาเองในกรณีอย่างนี้ทีนี้ไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะสามารถเข้าไปในกอไผ่ขนาดใหญ่แล้วก็ตัดโค่นลำมันลงมาได้เพราะว่าไม้ไผ่แต่ละกอในหนามมันแหลมใครที่เคยโดนหนามไผ่ตามจะรู้ดีว่ารสชาติมันปวดทรมานขนาดไหนด้วยเหตุนี้ทุกคนก็เลยมาตามนายแดงให้ช่วยเป็นธุระหน่อยเขาก็ยินดีร่วมมือเพราะตามปกติเขาเป็นคนรักเพื่อนใครชวนไปไหนไปทั้งนั้นพอไปถึงกอไผ่ใหญ่ตามที่หมายตาไว้แล้วก็ตกลงซื้อขายกันในราคาลำละ15บาทนายแดงก็เอามีดโต้เหน็บหลังมาด้วยแล้วก็โดยไม่พูดพร่ำทำเพลงก็บุกเข้าไปในกอไผ่ทั้งที่เท้าเปล่าเปลือยนั่นแหละก็เพื่อนๆก็ไม่เห็นว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรเขาก็ตัดโค่นได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อพอแล้วก็จะลงแล้วนะทุกคนก็พยักหน้าเขาตั้งท่าเตรียมจะโดดลงมาจากกิ่งไผ่กิ่งหนึ่งที่อยู่ในระดับสูงเสร็จแล้วคุณสราวุธก็เหลือบไปเห็นกิ่งไผ่อันนึงหงายอยู่หนามของมันหลายอันทั้งยาวทั้งใหญ่แล้วก็อยู่ในระยะที่เจ้าแฮมจะต้องโดดลงมาตรงนั้นซะด้วยไม่ทันที่จะเอ่ยปากห้ามเจ้าแดงมันโดดลงมาแล้วเห็นชัดๆกับตาเลยว่าก่อนที่เท้าเขามันจะถึงพื้นเบื้องล่างที่มีหนามไผ่รองรับคอยสวนอยู่นั่นจะเป็นเพราะเหตุใดไม่ทราบกิ่งไผ่อันนั้นเบนหลบเท้าของเจ้าแดงไปอย่างมหัศจรรย์แล้ววันนั้นคุณสราวุธกับเพื่อนก็ต้องเลี้ยงอาหารเขาอย่างอิ่มหนำสำราญทุกคนไม่มีทางสู้กับความชำนาญของเขาในเรื่องการจักตอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการสร้างกรงไก่เอาซะเลยถ้าวันนั้นไม่มีเจ้าแดงสักคนหนึ่งกรงไก่ก็คงจะไม่เสร็จแน่นอนต้องยกให้เขาเป็นฮีโร่ในงานนั้นแต่เพียงคนเดียวเพราะว่านายแดงนี่เป็นมนุษย์ผู้พิชิตความเจ็บปวดแล้วก็ทรหดยังไงไม่รู้ขนาดหนามไผ่แหลมๆเนี่ยมันยังต้องพละหนีเขาเลยนี่เห็นมากระตาแปลกมนุษย์นายแดงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของคาถาอาคมครับเมื่อประมาณสัก60กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นที่ลุ่มมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านพอหน้าน้ำน้ำก็ท่วมล้นขึ้นมาสองฝากฝั่งพวกชาวบ้านก็เลยมีอาชีพเสริมขึ้นมาอีกอาชีพนึงก็คืออาชีพจับปลาลุงคำนี่อายุ40กว่าปีแล้วตอนนั้นเป็นคนร่างเล็กผอมเกรงนิสัยขรึมไม่ค่อยชอบพูดล้อเล่นอะไรกับใครเขาลือกันว่าสมัยหนุ่มๆแกเป็นคนเกะกะเกเรไม่กลัวใครเคยมีเรื่องมีราวกับคนอื่นบ่อยบ่อยด้วยเหตุนี้แกก็เลยชอบเล่นคาถาอาคมเป็นชีวิตจิตใจพอแต่งงานมีลูกมีเมียแกก็เลิกประพฤติตัวเป็นอันธพาลหันมาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเหมือนกับชาวบ้านก็ทั่วไปถึงหน้านาก็ทำนาพอหน้าน้ำน้ำลดแกก็เที่ยวจับปลามาขายบ้างกินบ้างแล้วแต่ว่าจะได้ปลามากหรือว่าน้อยวันหนึ่งลุงคำกับเพื่อนอีกคนก็ชวนกันไปสุ่มปลาที่บริเวณนาร้างริมคลองปลามันชุมตรงนั้นน้ำบริเวณนี้สูงเลยหัวเข่ามาหน่อยขณะที่ลุงคำกำลังสุ่มปลาเพลินๆอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายมาทางเบื้องหลังพอหันกลับไปมองก็ต้องตกใจแทบช็อกกันไปเห็นจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งยาวประมาณสัก 6-7 ศอกสีดำมาเมื่อมเลยเนื้อตัวเกาะเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำอ้าปากกว้างพุ่งเข้าหาหมายจะงับตัวแกให้จมเขี้ยวด้วยสัญชาตญาณความรักตัวกลัวตายลุงคำกระโดดพรวดออกไปด้านข้างอย่างเร็วเลยจระเข้ที่พุ่งเข้าหาก็เลยพลาดเป้าอย่างหวุดหวิดก็เสียงลุงคำร้องตะโกนบอกช่วยด้วยแกร้องออกมาสู่เสียงทะลึ่งพรวดขึ้นพุ่งตัวไปข้างหน้าด้วยอาการฝันหนีดีฟอจระเข้พงับผิดก็หมุนตัววกกลับโบกหางใหญ่ของมันฟาดน้ำตูมตามพุ่งรี่เข้าหาอย่างดุร้าย พียงแค่เห็นตัวจระเข้ลุงทำลุงทำแกก็แทบจะหัวใจวายตายแล้วพอมาเจอท่าทางที่ดุร้ายของมันเนี่ยมือไม้ก็อ่อนปวกเปียกไปหมดก็คิดว่าอีไม่ช้าก็คงจะถูกมันฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆแน่เสร็จแล้วเวลานั้นก็แข็งใจยกสุ่มนี่ฟาดโครมมาที่ปากที่กำลังอ้าคว้างอย่างแรงพลางก็กระโดดถอยหลังล้มลุกลุกลานแต่ก็ยังกระเสือกกระสนถอยหนีอย่างไม่คิดชีวิตเสร็จแล้วลุงคำก็สะท้านไปทั้งตัวรู้สึกเจ็บแปลบว่าไอ้เข้อ้าปากคาบร่างแกได้เสร็จแล้วก็หมุนตัวกลับวิ่งลงไปในคลองอย่างเร็วเลยลุงคำตกใจแทบจะสิ้นสติก็พยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่ร่างของแกขยับอยู่แค่ในปากอันแข็งแรงของมันเจ้าสัตว์เดรัจฉานทรงพลังนี่นะสองข้างหูก็ได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายแล้วเสียงตะโกนโวกเวกอยู่บนฝั่งบอกไอ้เคไอ้เคไม่ถึงอึดใจมันก็คาบร่างลุงคำซึ่งอยู่ในลักษณะนอนหงายลงมาในคลองพอลงสู่น้ำลึกจระเข้ก็คาบแกชูขึ้นว่ายไปบนผิวน้ำตามธรรมชาติของมันนะมันจะต้องคาบเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าก่อนที่มันจะเอาเหยื่อไปเนี่ยมันจะต้องยกบูชาอะไรของมันไม่รู้แต่ความจริงมันเป็นธรรมชาติมันคาบแกชูขึ้นว่ายไปบนผิวน้ำก่อนจะมุดตัวลงดำดิ่งลงไปใต้น้ำลุงคำก็เอื้อมมือเปะปะลงไปบนส่วนหัวตะปุ่มตะปำสัมผัสได้กับเนื้อเย็นๆเป็นเมือกลื่นๆกับขยะขยแงกลัวจนบอกไม่ถูกด้วยความรักชีวิตก็พยายามเอื้อมมือไปยังปลายปากใช้เล็บจิกลงมาในโพรงจมูกเพื่อให้มันปล่อยแต่ก็ไม่มีผลเพราะจระเข้มคงเจ็บก็สายหัวดอกแดกดอกแดกจนลุงคำทำอะไรมันไม่ได้ลุงคำสำนึกถึงความตายที่จะอุบัติขึ้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็ถึงก็เสียวูบก็เริ่มจะกลั้นหายใจไม่อยู่หูอื้อไปหมดร่างก็ถูกพาดำดิ่งลึกลงไปทุกทีเสร็จแล้วก็โผล่ขึ้นมาในที่สุดลุงคำก็นึกอะไรขึ้นมาได้คาถานอกจากคาถาแล้วจะนึกไม่ออกว่าจะเอาตัวรอดจากการเป็นเหยื่อของเจ้าจระเข้ตัวนี้ยังไงพอนึกได้ลุงคำก็รีบกลั้นหายใจท่องคาถาพระเจ้า16พระองค์นะเท่าที่จะพอนึกออกทั้งๆที่เคยท่องจนขึ้นใจมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเสร็จแล้วเวลานั้นก็รู้สึกว่าจระเข้คาบแกไปซุกไว้ใต้แพมันพยายามจะเอาร่างแกไปขัดตรงโน้นตรงนี้เพราะกลัวจะลอยขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของจระเข้มันจะต้องเอาเหยื่อของมันไปขัดเอาไว้ใต้น้ำให้เน่าซะก่อนนะตอนนี้ลุงคำเริ่มกลั้นหายใจต่อไปไม่ค่อยไหวแล้วแต่ก็พยายามรวบรวมสมาธิระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งจิตแน่วแน่จดจ่ออยู่กับพระคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาในใจก็มุ่งมั่นว่าถึงจะตายก็ขอตายอยู่คาถาบทนี้ล่ะนะชั่วเดียวๆลุงคำก็กลั้นหายใจไม่อยู่ต้องอ้าปากกินน้ำเข้าไปตั้งหลายอึกก็รู้สึกอึดอัดแทบจะขาดใจให้ได้เพิ่งจะรู้รสชาติความรู้สึกก่อนตายว่ามันทรมานขนาดไหนแกสำลักน้ำจนแทบหมดสติเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนจระเข้จะคาบร่างเปลี่ยนที่ใหม่แล้วก็คาบออกมาจากใต้แพว่ายลิ้วขึ้นสู่ผิวน้ำคล้ายๆกับร่างถูกชูขึ้นเหนือผิวน้ำอีกครั้งหนึ่งขณะที่ความรู้สึกกำลังจะดับวูบลงสายตาอันพร่ามัวเลอะเลือนของแกก็เห็นคนยืนตะโกนลั่นอยู่บนแพลุงคำก็พยายามยกสองมือกระทุ่มน้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ความรู้สึกจะดับวูบลงเมื่อลุงคำรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็เห็นมีคนมารุมล้อมรอบตัวเต็มไปหมดกวาดตามองคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วแกก็บอกเขายังไม่ตายเหรอเอ็งยังไม่ตายหรอกไอ้เข้มันปล่อยเอ็งที่หน้าแพ้ข้าน่ะข้าเห็นเอ็งจมลงไปข้ากับไอ้แม่นก็เลยช่วยกันงมขึ้นมาลุงไผ่แกเป็นเจ้าของแพแกบอกแขนและลำตัวลุงคำโดนจระเข้กัดจนเลือดออกเป็นบางแห่งทั้งที่ความจริงแกเป็นคนหนังเหนียวนะแกมีคาถาอาคมแต่ก็ยังเลือดออกตั้งหลายที่เสร็จแล้วลุงไผ่แกก็ถามว่าเอ็งเป็นยังไงมั่งอ่ะลุงคำสายหน้าค่อยๆยันตัวลุกขึ้นข้านึกว่าข้าตายแล้วแกพูดพร้อมกับยิ้มทั้งน้ำตามีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พอสำรวจดูบาดแผลไม่สาหัสอะไรเพียงแต่ปวดระบมไปทั้งตัวเสร็จแล้วลุงคำก็เล่าให้ชาวบ้านที่มารุมล้อมฟังซึ่งทุกคนก็ฟังด้วยความแปลกใจไม่นึกว่าลุงคำจะรอดชีวิตมาได้เพราะจระเข้เปลี่ยนใจปล่อยร่างแกขึ้นมาที่ข้ารอดมาได้นี่ก็เพราะคาถาพระเจ้า16พระองค์แท้ๆทุกคนในที่นั้นลงความเห็นได้เหมือนกันหมดก็คือทุกคนรู้ว่าวันนั้นลุงคำรอดตายมาได้เพราะคาถาพระเจ้า16พระองค์ซึ่งทำให้คาถานี้โด่งดังมากในจังหวัดอยุธยาสมัยนั้น คาถาของพระเจ้า16พระองค์ก็มีว่านะมะนะอะนอกออนะนะอะกะอังอุมิมะหิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอะครับคาถาพระเจ้า16พระองค์ที่ดังที่สุดของอยุธยาเวลานั้นครับครับลาจากกันวันนี้ด้วยพุทธพจน์ที่ว่าปัญญาเจนังปัสสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นบุรุษเอาตัวรอดไม่มอดมวยปัญญาช่วยเชิดชุบอุปถัมภ์เหมือนพี่เลี้ยงเลี้ยงดูอยู่ประจำคอยแนะนำแนวทางกระจ่างใจบุรุษมีปัญญารักษาแล้วย่อมคลาดแคล้วจากทุกข์เป็นสุขใสจะอยู่กินถิ่นฐานบ้านใดๆย่อมจะได้สมบัติสวัสดีสวัสดีครับ